www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کل جو میں نے بیان کیا تھا افریقہ کے حوادث پر، تو الحمدللہ وہ پہنچ بھی گیا، وہاں سنایا گیا، بہت دو متاثر ہوئے. میں نے کہا ہم دیر میں نہیں تھا کہ ابھی پہنچ جائے گا، بہت حال ابھی وہی ہے. رات میں بات ہوئی مفتی یعقوب صاحب سے، ان کی دکان میں خود دیکھ کے آئے ہوں، سب جگہ کروڑوں روپے کا مال موجود تھا اس کے اندر. میں نے کہا یا اللہ، دنیا میں اتنی بڑی دکان ہوتی ہے؟ میں نے جب دیکھا میری دکان ایسی بڑی تھوڑی ہوتی ہے، مالی سمجھیے کہ منسوخ پا رہی تھا یہاں دکان کی. کہا ہمارا کل کہا تھا انہوں نے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو رکھ لیا ہے کہ باغی یا باغی تو ان کا مقابلہ کرنا، خود کا بھی نہیں مقابلہ کر سکے، دل زیادہ لوا ہے کہ نہیں کر سب جلد دل. میں باغ دیکھ کے آیا ہوں، کون سی چیز تھی جو اس میں نظر آئی ہو اتنی بڑی اتنی چیزیں؟ اللہ تعالیٰ اس بلا سے ان لوگوں کو محفوظ رکھے. جو ہو گیا بہت ہو گیا، آئندہ بھی ابھی کوئی بظاہر صلح مصالحت کی بات نہیں ہو رہی ہے. گورنمنٹ بالکل عاجز، پولیس کی موجودگی میں سب ہو رہا ہے، عاجز ہے وہ. بہرحال یہ سب مصیبتیں ہیں، دنیا اسی کو کہتے ہیں دنیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ صبر و سکون دے اور نعمت بدل عطا فرمائے، ایک تو آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت بدل عطا فرمائے. میں کل میں سنا رہا تھا محاسبہ کے بارے میں، 10 جو اصول بیان کیے ہیں اصلاح کے لیے، تو سنا چکا ہوں. کل خاتمہ میں محاسبہ کو فرمایا کہ محاسبہ بھی کیا کرو. میں نے بتایا تھا کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے بھی بہت تاکید کیا ہم لوگوں کو، محاسبہ کیا، محاسبہ کی تفسیر کر چکا تھا، کر چکا. وہی سوتے وقت تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دی، کتنے اچھے عمل کیے کتنے برے. اچھے عمل اگر کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، توفیق الہی کا شکر ادا کرو. تم کو توفیق دیا ہمارے سارے حقیقی، نماز بھی پڑھ لیا، تلاوت بھی کیا، کسی کے ساتھ بدگوئی نہیں کیا، بدزمانی نہیں کیا، اچھی بات کی عمر کیا، بہت بڑی بات ہے اچھا عمر. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کرتا ہے تو ہر عز پر شکر لالی بات ہے، ہر ہر 360 جز ہے، تو 360 اس کے بدلے میں طاعت ہونی چاہیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم کیا کر سکتے ہو، یہ پھر فرمایا کہ امر بالمعروف کر دینا یہ بھی کیا ہے، شکر ہے. سب سے پہلے مرغا گرین کی مسجد میں بمبئی میں، میں نے اسی میں بیان کیا تھا، جماعت کے لوگ تھے بہت، یہ حدیث آئی فضائل اعمال میں، تو کہا ہم نے اتنی تفصیل دار سے سنا ہی نہیں تھا، اس وقت آپ نہیں تھے، میں نے کہا یہ 1968 کی بات ہے غالباً، اسی تفصیل میں نے کی ہے بہت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما 360 شکر لازم ہوتا ہے جب آدمی پیدا اٹھتا ہے، اس وجہ سے یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آپ نے ہم کو زندہ کیا موت کے بعد. تو فرمایا کہ ہر عز و پس شکر. اور اس کی تفسیر خود حضور نے فرمایا ہے کہ امر بھی معروف کرنا ایک شکر ہے. کسی کو کہہ دیا بھائی اٹھو نماز پڑھو, بس ہو گیا ایک. کسی کو ڈانٹ دیا بھائی ابھی تک سوئے ہوا, یہ بھی ایک شکر ہے. کسی کو کوئی خدمت کر دیا, یہ معمولی چیزیں جو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ آپ شکر میں یہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اگر اس کی جگہ پر دو رکعت نماز پڑھے سب کو ادا ہو جائے گا. اشراق کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی نہیں تھے بلتے جب تک دو رکعت پڑھا کر دو یا چار دونوں ہم دو رکعت نماز. وہ دیر تو آدمی وظیفہ پڑھتا ہمارے ساتھ دو رکعت کے بیٹھ کے پڑھ لو, مختصر پڑھ لو. اللہ بہت طویل بھی نہیں جاتا, مختصر ہی پڑھ لو. گھبرا گیا ہو تو اتنا تو کر سکتے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اپنی نعمتوں پر. سب اللہ تعالیٰ کے. ابھی میں مطلب یہی دیکھ رہا تھا, حضرت سلیمان صاحب نے اپنے گھوڑوں کو بلایا منگایا سب کا شکر تمہاری. اللہ نے یہ نعمتیں ہم کو دی ہیں. بڑی بڑی تفصیلات ہیں مجھے, لیکن یہی ہے انہوں نے شکر ادا کیا گھوڑوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے. شکر کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. بہرحال محاسبہ بھی ایک عمل ہے. ہمارے حضرت نے اپنے کابین لکھا ہے محاسبہ مشارکہ مطالعہ کئی ہے سب, اس کو دیکھ لیجیے گا کبھی. زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اب تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا محاسبہ مشارکہ کیا کیا ہے. مارا خلیفہ راشد ابو بکر صدیق پر یہ سنا چکا ہوں. ابو کیا حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے تھے؟ یہ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جا رہے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. آگے کیا ہوگا نہیں معلوم. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندو, اسی بار کی نصیحت ہو سکتی ہے بول صاحب, اے اللہ کے بندو تم جان لو کہ تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. کل کیا ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو اس حال میں کہ تم اللہ تعالی کے عمل میں لگے ہو تو ضرور ایسا کرو. اتنا تو کر سکتے ہو. جب نتیجہ نہیں معلوم ہے کیا ہونے والا ہے تو اتنا تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت طاعت میں رہو. عبادت ہی نہیں طاعت میں رہو, سب میں معصیت سے بچتے رہو تاکہ جس حال میں تمہاری موت آوے اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح رہو اسی طرح اٹھائے جاؤ. یہ ابو بکر صدیق یہ مولانا نے سارے لے آئے تھے اسی کا ہے. پوری محنت ہم نے کیا اس پر سالوں کیا کہ نہیں. جو سمجھتے ہیں کہ وہ اسی ہی آ گئی ہے تو بڑی مشکل سے آئی ہے. اس کا نام بہت عمدہ ہے سمجھ لیجیے, دستور السالکین لقرب رب العالمین ہے. اچھا نام یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں نام سے مناسبت تو نہیں ہے مومن کو. دستور السالکین لقرب رب العالمین اللہ ہم سب لوگوں کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. فی الحال ہم لوگوں نے بھی یہ کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی حرف ہو جاتا ہے بڑی مشکل کتاب لکھ رہا تھا بڑی محنت پڑتی ہے. مضمون تو الگ, مضمون کے جو خطوط ہیں جو اس الفاظ ہیں ان کو صحیح لکھنا, املا اس کا صحیح ہو. اس زمانے میں تو زیادہ اردو بھی نہیں جانتے لڑکے. بہرحال تم اللہ کے عمل میں لگے ہو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہوں اس حال میں کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو. جتنا کر سکتے ہو کرتے رہو. اور تم یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. سو موت سے پہلے سبقت کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو. خیر فلاں فلاں غنیمت شمار عمر لا پیش تر کی باغ برائے فلاں نماز. اے شخص خیر کر لو اس سے پہلے کہ یہ خبر آئے کہ تم بچ گئے مرنے سے پہلے پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یقال کل یومن مات فلان و فلان یقال یومن مات عمر. حضرت عمر کا اس میں یہ نہیں ہے, ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا. ابھی اخبار دیکھیں گے ہم لوگ مرنے خبر ہے کہ رہتی نہیں, ریڈیو سنیے کچھ مرے کوئی. یقال کل یوم, حضرت عمر کا وظیفہ یہ ہے یقال کل یوم مات فلان و فلان یقال یومن مات عمر. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا فلاں آدمی مر گیا, ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. معلوم ہوا کہ مراقبہ موت حضرت عمر بھی کرتے تھے, جو کوئی بدعت نہیں ہے. صوفیہ میں تصوف میں سب سے اہم چیز مراقبہ موت ہے کہ نہیں. امام غزالی اتنا بڑا مجدد اپنے وقت کا, مراقبہ موت تو بہت لکھا ہے مولانا ان کی کتاب مناج الاب میں بہت لکھا ہے. ان سے بڑھ کے کون ہے, مجدد تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابی کی بات ہے پیش کیا ان کو, حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بڑی ساری ہے. آپ میں کون علماء ہے, خواب میں کون سے علماء ہیں جن کے بارے میں حضرت امام غزالی کھڑا کیا, یہ ہے میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں ان میں سے ایک انہوں نے لکھا پورے طریقے. اس کے اخیر میں نے نقل کر دیا بہت سی چیزیں, اس لیے کہ ان کے اخیر کتاب کی اخیر فصل ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا میرے لیے اخیر کتاب ہو, اس وجہ سے میں نے اس کو شمار کر دیا لکھ دیا ماں کا فلاں. پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرح لوٹا دیا جائے گا, کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. بات ہو گیا حضرت ابو کسی, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمریں جو ہم کو ملی دوسروں کے لیے, دوسروں کی خدمت میں رہ کر کے اپنے کو بھول گئے. یہ کوئی بھی عقل مندی کی بات ہے. اول خیش بعد درویش ہے نا, بہت پڑھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھی اپنے, اللہم اصلح لی شانی کلہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت علیہ صاحب بہت ہی دعا پڑھتے تھے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ, ہمارے ہر سال کی اصلاح کر. میں امت نہیں کہا پہلے, میں استدلال میں پیش کرتا ہوں, میں ترتیب سے دعا کرتا ہوں. پہلے یہ, پھر دوسری دعا, اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تو تیرے کوئی نہیں میرے مسلمین, وہ بھی قرآن کے میری ذریت کے. اور ایک عام, اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصلاح کے لیے دعا میں بھی ترتیب میرے اپنے خود حضور نے دعا کی, اللہم اصلح لی فی شانی کلہ, یا اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرما دیے. دوسری دعا وہ دعا حضور کی نہیں میں کس کی, قرآن میں اللہم اصلح لی فی ذریتی میری ذریت کی اصلاح فرما دیے. تیسری دعا بہت عام ہے ہم لوگ کا, اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امت محمدیہ کی اصلاح فرما دیے. سب کا ثواب. بہرحال کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دو کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گیا دوسروں کے کام, پر میں تم کو ان جیسا بننے سے روکتا ہوں. کتنی باریک بات ہے, بہت بہت سمجھتے ہیں یہ ہم کریں گے, ارے بھائی اپنے کو بھی کچھ کرو. یہ ہے نا ابو بکر صدیق, جلدی کرو جلدی کرو. اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے, اس کا گزرنا تیز ہے, اس سے مراد موت ہے. تیرے پیچھے موت آ رہی ہے, اس سے پہلے کہ موت تم کو پکڑے اس سے پہلے کچھ درست کر لو اپنے کو. نہیں ہوں ہے بلکہ سب نسا ہی جامع ہے یہ, اتنی مطلب خود ایسا بھی کیا کیا ہوں گا, اتنی تھوڑے نا ان کی نصیحت ہے. اتنی اب دوسری سنیے, ويقول خليفة الثاني عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للأرض لأكبر يوم يعرضون لا يخفى منكم خافية. حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو, وہاں محاسبہ تو ہوگا ضرور ہوگا, یہی سے اپنا محاسبہ کرو گے تو وہاں آسانی ہو جائے گی. اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود محاسبہ کر لو اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو, تب اعمال وزن ہو گئے. وزن ہوگا کہ نہیں, پوری تقریر اسی کو ہوتی ہے ایک مہینہ وزن اعمال پر. بخاری شریف میں وزن اعمال ہی پر ختم کیا حدیث پر, کلمتان حبیبتان الرحمن. کون کلمتان ہے؟ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ. پوری بحث وہ موری پورا زور لگا دیتے ہیں وزن اعمال پر. تو میں کہتا ہوں میں جاتا ہوں تو میں بھی تیسری جاتا ہوں. میں نے کہا عورتیں رہتی ہیں ہزار یہاں مال لے رہا ہے, میں کہا تم کیا سمجھو وزن اعمال, سمجھو گی سرد کی بحث ہے سمجھو گی؟ موری لوگ خوب سرد پر بحث کرتے ہیں وزن پر بحث کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ سبحان اللہ علی پڑھ کے یاد کر لیجیے, سبھی اسی کا آتی ہے, آئیے دوسرے ملکوں سے آتی ہیں, اتنے ہی یاد کر لو کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ علی پڑھ کر سمجھ کر فرماتے ہیں. اپنے اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو اور عرض اکبر یہ قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو, پیشی ہوگی تمہاری. نرمامولی کچہری میں پیشی کے لیے کتنا آدمی ڈرتا ہے, کئی دنوں بیان کر چکا لیکن آپ نے. ایک ہمارے تحصیلدار صاحب تھے گورکھپور کے جو ہے, ان کے سامنے ان کے لڑکے لوگ رہتے ہیں تحصیلدار, حضرت کے مرید تھے لیکن حضرت کی وفات کے بعد بھی وہ آتے تھے, وہی رہتے تھے تو صبح ہی سے پریشان رہتے تھے. ہم نے کہا کیا تحصیلدار صاحب کہ وہاں پریشان ہے؟ کہا نہیں جانتے, ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے گواہی کے لیے, یہ جرم میں نہیں تحصیلدار جو معاملات رہتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں. کہا میں نے کہا آپ بھی اتنا ڈرتے ہیں ججوں سے؟ کہا ہر آدمی ڈرتا ہے مجھ سے, جج کے سامنے کھڑا ہونا معمولی تحصیلدار اور وہاں کے کھڑے ہونے کے لیے ہر آدمی تیار ہے. ایک ماسٹر تھے ڈپٹی انسپکٹر, ہو سکتا ہے شمس الرحمان فاروقی وغیرہ کے والد بھی گئی تھی یا کوئی دوسرا رہا ہوگا, نہیں خواجہ صاحب کا واقعہ, خواجہ عزیز حسن کا واقعہ, ڈپٹی انسپکٹر تھے. گئے مدری تخت سیاہ پر, کچھ سمجھا رہا تھا لڑکوں کو, اس کا روٹ تخت سیاہ پر تھا. ڈپٹی صاحب خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے, جب اسے اچانک دیکھا بے ہوش گر گیا. آ کے حضرت تھانے نے کہا حضرت مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھ کو دیکھ کر کے ایک آدمی بے ہوش گرتا ہے تو اللہ کے سامنے ہم لوگوں کیا حال ہوا. حضرت کہا اچھا یہ خیال آنے لگا؟ حضرت نے کہا کہاں حضرت بس ٹھیک, کہ ہمارے سامنے بیٹی ہے پٹر کیا ہے کیا کرے گا وہ, اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو حضرت تھانوی نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ یہ خیال آپ کو آنے لگا. وہ ڈپٹی پولیس ہو رہے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نہیں قبول کرتا, تو ان کو مجبوراً انہوں نے مجبور کیا کہ یہ ہم کو وعدہ دیا جائے تاکہ اس میں کوئی بات نہیں ہوگی. بہرحال اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو مزین کر لو, جس دن تم لوگ پیش ہوگے اس حال میں تم سے کوئی چیز مخفی ہو پوشیدہ نہ ہو سب سامنے آئیں گے. اور خلیفہ سالس کیا کر رہے ہیں؟ اللہ علیہ وہ یقول خلیفہ الثالث عثمان ابن عفان ابن عالم عالم مہجر کہتے ہیں کہ خلیفہ الثالث حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں اے ابن عالم جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے, سب موت کے سے کون حضرت عثمان میں دلا جا رہا ہوں. اے جان لے کہ ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے, تیرے غیر کے پیچھے بھی چلتا ہے लेकिन वहां से फारिग फिर तुम्हारे पीछे आ जाता है, तुमको छोड़ता नहीं जब तक तू दुनिया में है। और जब तुझे छोड़कर राइज रहे वो बढ़ा और फिर तेरा खर्च करे तो तू अपने बचाव का सामान कर ले। जब तक नहीं आ रहा है गैर की तरह मुतवन जाए तुम्हारी तरफ भी आएगा, तुमको छोड़ेगा नहीं और फिर तेरा कर्ज करे तो तू अपने बचाव का सामान कर ले और उसकी तैयारी कर ले। गाफिल ना हो इसलिए कि वो तुझसे गाफिल नहीं है। ये हजरत उस्मान जो नूर है, दो बेटियां भी आई हुई थी इनसे, हजूर की दो बेटियां फरमाते हैं अगर तीसरी रहती तो उससे उसको भी ब्याह देता है इनसे, इतने बड़े हैं। जो नूर है खौफ है खुदा मैं दामाद हूं ये कभी नहीं कहा। अब तीसरे सुनिए ऐ मी आदम, नहीं उन्हीं कहा है ऐ मी आदम अगर तू अपने नफ्स से गाफिल रहा और उसकी तैयारी न की तो कोई दूसरा उसकी तैयारी न करेगा। तुमको अपने तुम ही को तैयारी कर रहा है, तुम्हारी तरफ से कोई तैयारी नहीं करेगा। ऐ मी आदम अगर तू अपने नफ्स से गाफिल रहा और उसकी तैयारी न की तो कोई दूसरा उसकी तैयारी न करेगा, कोई नहीं बचा बाल बच्चे कोई नहीं। तो जमाने में छोटी चीजों के लिए बाल बच्चे तैयार नहीं कर सकते, बड़ी चीज क्या करेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मुलाकातें होनी है, कोई छूट नहीं सकता, सबको हाजिर होना है। बस तू अपने नफ्स की हिफाजत कर और उसको गैर के हवाले ना कर। मैं देखता हूं मेरे साहब बड़े बड़े लोगों को कदा हो जाती है औरतों के मर्दों के मरने में, मैं समझता हूं बहुत कम लोग कदा करते होंगे, मेरा अंदाज इसी है। हम लोग का यही काम है जो मालूम था अच्छा की कहते अच्छा वितर की भी कदा करनी पड़ेगी, यानी वही सदका। मैं कहा हाँ वितर की, अब दो दो शेर देना है तो एक दिन में 12 शेर देना पड़ेगा ना, अब वो जोड़ता है तो उसके आवाज दुरुस्त नहीं रहते। दो साल के भी नमाज पढ़ना है उसकी होता नहीं, हो सकता ही नहीं। बड़े बड़े लोग अल्लाह आलम अंदाज से होता है देने पड़ते, ये जरूर पूछते अच्छा छह की वो सोचता पांच ही की है, मैंने कहा वितर की भी देना पड़ेगा। वो यकून खालिफ राबे वो यकून खलीफत राबे अली इब्न अबी तालिब या अय्युह अन्नास इन अख्फ मा खाफ अलैकुम तूल अमल व इत्तिबाउ अल हवा व अम्मा तूल अमल व यंसि अल आखिरा व इत्तिबाउ अल हवा व यज़ुल अन अल हम। अल्लाह ने बहुत उमदा मुझा तवील भी है। चौथे खलीफा हजरत अली इब्न तालिब फरमाते हैं ऐ लोगो तुम पर मुझे सबसे ज्यादा खौफ पूरे अमल और ख्वाहिशात के इतबा का है, लंबी लंबी उम्मीद है। कोई बात तो लोगों से समझा रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं, तो अगर उनकी नसीहत सुना दिया जाए कुछ हरज मरा रहा है, हम अपनी तरफ से क्या करें। तब हमारे सामने कुरान हदीस मौजूद है, कोई जरूरत नहीं है, आप सुनाइए, इससे बढ़कर कोई नसीहत नहीं। खलीफा राशिद असलम व बशरा में से ये लोग हैं जन्नत की बशरत। तुम पर मुझसे ज्यादा खौफ है तूल अमल और ख्वाहिशात के इतबा का है। तूल अमल आखिरत को भुला देता है, लंबी लंबी उम्मीदें आखिरत को भुला, और इतबाए हवा हक से गुमराह कर देता है। सुनो दुनिया पीठ फेर कर चल जा चुकी है, सुनो दुनिया पुष्ट फेर कर चल चुकी है, आखिरत सामने आ रही है। एक एक दिन किसी का शेर है बहुत उमदा मशाल अभी का, माँ अपने लड़के को कहती है कि मेरे लड़के की ये उम्र हो गई, इतनी उम्र मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन नहीं समझती कि उम्र उसकी घट रही है। 80 साल का भी आया है, एक दिन का बच्चा हुआ तो बढ़ी नहीं उसकी उम्र, एक दिन कम हो गई, इसलिए कम होते होते चिकन चिकन खत्म। इतनी बारीक बात है, लेकिन आदमी इतना भूला हुआ है कि उम्र ज्यादा होती है हमारी इतनी उम्र, अरे तुम्हारी उम्र घट गई है, अब 80 साल की 90 साल की भी उम्र है, तो जितने उम्र जिंदगी घटी तो नहीं बढ़ नहीं रही है। सुनो दुनिया पीठ बहुत उमदा यह है, सुनो, दुनिया पुष्ट फेर कर चल चुकी है, आखिर सामने आ रही है। उनमें से हर एक के चाहने वाले हैं, पर तुम आखिर के तालिब बन जाओ। दुनिया के भी तालिब हैं, बुनून ले कुल्ली बुनून, हर एक के लिए लड़के हैं। फकुन तालिब आखिर तुम तो फकुन ये बुनून आखिर, तो आखरत के बुनून तालिब हो जाए, वो बुनून गलत है वहां। बस तुम आखिरत के तालिब बनो और दुनिया के चाहने वाले न बनो। हजरत अली का यह बात है, अब इस बात को कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई तफसील है बात। इसलिए कि आज अमल का मौका है, हिसाब नहीं है, आज अमल का वक्त है, हिसाब नहीं। जबकि कल हिसाब होगा, अमल का मौका नहीं होगा। वह यकून हसन बसरी, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मोमिन अपने नफ्स का निगरा है, वो अल्लाह अज़्ज़ल के लिए अपने नफ्स का मुहासबा करता है। हसन बसरी कहते हैं, जवाब दिया था हजरत अली का, पूछा कि तुम वाज कहते हो, आओ तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अब कोई वाज होता कोई इम्तिहान लेता है, जो चाहूंगा। अनाप शराब, अनाप शराब हदीस, जो हदीस बयान करे मेरी तरह मनसूब करे और न हो, फल ये तो बहुआ मौका दो मेरे लाल जहन्नम से बना ले। ये कहते हैं हसन बसरी के नहीं, उनका मैं नकल करता हूं। वास कह रहे सबको वास से रोक दिया है। हजरत अली कहा वास करते हो, हजरत हसन बसरी को बुलाया, कहा बोल हम एक बात पूछते हैं तुमसे। मैं इंटरव्यू कह देता हूँ ताकि दादा हालांकि लग मुझे तुम्हारे सही बोलता हूँ नहीं, है ना, तब समझ में आता है इंटरव्यू आता है बगैर इंटरव्यू को कहीं कोई नहीं आता है। अब भी हजरत अली पूछा, बताओ दुनिया में सबसे बेहतर चीज क्या है? कौन जवाब दे? अलबरा पारसाली, सबसे बेहतर चीज दुनिया में दीन में, दुनिया नहीं दीन में, दीन में सबसे बेहतर क्या चीज है? क्या अलबरा। और सबसे बदतर चीज क्या है? तमा। जल्दी जवाब देना मामूली बात है सर, सब मिल लीजिए तभी कोई नहीं जवाब दे पाए। हसन बसरी अब उनको कहा तुमको वास करने की इजाजत, इतनी इजाजत दे दिया वास करने की, अब तुमको इजाजत। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मोमिन अपने नफ्स का निगरान होता है, अपने नफ्स का, वो अल्लाह अज़्ज़ल के लिए अपने नफ्स का मुहासबा करता है, और कयामत के दिन उन लोगों के लिए हिसाब आसान होगा जिन्होंने दुनिया में अपने मुहासबा किया है, और कयामत के लिए हिसाब उन लोगों का सख्त होगा जिन्होंने ये मामला बगैर मुहासबा के छोड़ दिया, मुहासबा नहीं किया, उनके लिए मुश्किल होगा। वह यकूल मामून महरान, हर मैमून महरान फरमाते हैं, बंदा मुत्तकी नहीं बन सकता यहाँ तक कि अपने नफ्स से इतना सख्त मुहासबा न करे जितना एक साजिद दूसरे साजिद से मुहासबा करता है। शरीक तजारत में है, मुहासबा करता है, ये कहा ये कहा ये कहा। जब तुम अपने नफ्स से मुहासबा करे तो तुमने ये क्यों किया, कैसे किया, कब किया, अरे मैं फरमाते हैं बंदा मुत्तकी नहीं बन सकता यहाँ तक कि अपने नफ्स से इतना मुहासबा न करे जितना एक साजी दूसरे साजी से मुहासबा करता है। बोले हाजा कीर अन्नफ्स का शरीक, इसीलिए कहा गया है कि नफ्स बड़े ही ख्याल करने वाले शरीक और साजी की तरह, नफ्स बड़े ही सख्त ख्याल करने वाले शरीक वो साजी की तरह है, अगर तुम उससे हिसाब न करते रहे तो तेरा माल लेकर चला जाएगा। आदमी कितना जबरदस्त मुहासबा करता है, जब हिसाब करने बैठते हैं ये कहा ये कहे पांच पांच पेज हिसाब करता है। इसी तरह अपने नफ्स से मुहासबा करो, तुमने ये क्यों किया, कब किया, तैयार रहो अल्लाह के जवाब देने के लिए। इस जमाने में इसकी जरूरत बहुत बढ़ गई है, जब फितनों और खैर से हटाने वाली चीजों की कसरत हो गई। इस जमाने में इसकी जरूरत बहुत बढ़ गई है, जब फितनों और खैर से हटाने वाली चीजों की कसरत हो गई, और वो शुरू जो इंसानों को बहका दे उनकी जाति हो गई है। نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرسل لنا. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ کے اسماء الحسنى کے طفیل اور آپ کے صفات العلیا کے طفیل کہ ہمارے دین کو بھی بچا لیے, ہمارے امر کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہمارے دین کو محفوظ فرما لیے اللہ تعالیٰ دعا, اور ہماری دنیا بھی روز کر لیے, اسی لیے اس میں ہماری معاش ہے, وہ معاد ہے یہ معاش دنیا کو بھی درست فرمائیے. وہی اس لیے آخرت اللہ کیا معاد ہے اور ہماری آخرت کی بھی ہے کہ ہمارے معاد ہے, اور قرض ہماری زندگی کو زیادتی کے لیے ہر خیر میں, ہماری عمر جتنی بڑھے ہماری خیر بھلائی بھی زیادہ ہو. اور دعا کرے بڑے لوگ دعا کرے بولے موت راحت اللہ نے بولے, اور موت جو آئے تو ہر چیز سے راحت مل جائے, زندگی میں پریشانی ہے موت, یہ نہیں کہ موت کے بعد اور زیادہ مصیبت نہ, یہ مطلب موت کے بعد ہر چیز سے راحت مل جائے دنیا میں, یہ نہیں کہ موت کے بعد اور زیادہ راحت مصیبت آ جائے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا, صلی اللہ علیہ نبینا محمد, دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت رسالة عشر قواعد في تزكية النفوس, كتير رسالة عشر قواعد في تزكية النفوس تمام ہو گیا, رسالة کے دس قواعد تمام ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ترغیب دے اور خدائی راستوں کی وضاحت کی دوسرے شیخ لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اصول پر چل کر کے اپنی عاقبت کو درست کرنے کی توفیق دے, اور جو یہ پریشانیاں عام مومنین پر آ رہی ہیں, خاص مومنین پر, اور کسی کا کوئی وہاں میں نے کہا حبشیوں پر ہوگا, کہا حبشیوں کے کچھ ہے ہی نہیں دکان, کچھ لوٹنے سے کام, انگریزوں کی ملکیں ضائع کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے. بڑے در سے مارا ہم کو یاد ہوا ہمارا یعقوب صاحب, بہت بڑی دکانیں وہاں دکانیں, جگہ کی کمی ہے نہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی دعا کیجیے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور سکون اطمینان عطا فرمائے اور نعم البدر ان کو عطا فرمائے, ان کے جان و مال کی حفاظت, ان کے اولاد کی حفاظت فرمائے, ہر کسی کی عافیت سے ہم سبھی لوگوں کو مرصع فرمائے, دعا کیجیے خیر بنا قبل دینا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الخير والعافية في الدنيا والآخرة. الله تعالى دين الدنيا سكني فلاح اور عافیت کا سوال کرتے ہیں, اپنی حفاظت, جانوں کی حفاظت, مالوں کی حفاظت, اولاد کی حفاظت, عورتوں کی حفاظت کی تک کی دعا سے فلاح مانگتے ہیں اسے. ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم. صلى الله عليه وسلم.